Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Do 19. audycja. Zapraszamy do trójki. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlek i Artur Ewertowski. Czwarta doba akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka. Ratownicy odebrali sygnał, jaki nadają górnicze lampy. Duzi i dopiero wchodzący na rynek przedsiębiorcy u prezydenta rozmawiano o wsparciu dla startupów. A Żmuda, Lato Tomaszewski to tylko 3 z 8 nazwisk wybitnych piłkarzy, które pojawią się na tablicach na PGE Narodowym. Urazy wielonarządowe były przyczyną śmierci 2 górników wydobytych przez ratowników po sobotnim wstrząsie w kopalni Zofiówka. Tak wynika ze wstępnych informacji po sekcji zwłok. Obaj mężczyźni zostali po wstrząsie przygnieceni w wyrobisku. Ze wstępnych ustaleń przekazanych przez lekarzy, którzy dokonywali sekcji zwłok zmarłych górników, wynika, że pokrzywdzeni zmarli w wyniku urazu wielonarządowego. Natomiast jeszcze nie dysponujemy protokołem pełnym i obrazem sekcyjnym. A rzeczniczka Gliwickiej Prokuratury Okręgowej Joanna Smorczewska dodaje, że wciąż nie przeprowadzono identyfikacji ofiar. Pobrano próbki do badań DNA. Na ich wyniki trzeba poczekać. Ratownicy czwartą dobę starają się dotrzeć do 3 uwięzionych pod ziemią górników. Do spenetrowania pozostały 2 odcinki zaciśniętego wyrobiska o długościach około 80 metrów i około 150 metrów. W krótszym z nich odebrali sygnał, jaki nadają górnicze lampki. A więcej o akcji ratunkowej w Zofiówce za kilka minut. Zapraszamy do trójki. A rekiny biznesu i szefowie startupów rozmawiali o wspólnej przyszłości. Przedsiębiorcy spotkali się w Pałacu Prezydenckim w ramach programu wspierającego nowe, innowacyjne firmy. Na współpracę liczy m.in. PGNiG, które uruchomiło centrum startupowe Invento. Każdy ze startupów może z tego zaplecza skorzystać. Dysponujemy i oferujemy wsparcie merytoryczne naszych mentorów do każdego startupu czy do każdego programu. Państwo możecie liczyć na naszą pomoc. No, o czym mówił Dariusz Dzirba z Departamentu Badań PGNiG. Justyna Janicka ze startupu Thousand Realities zwróciła uwagę, że często łatwiej znaleźć partnerów do współpracy za granicą niż w Polsce. Robimy bardzo innowacyjne rzeczy i niestety na początku polscy klienci trochę się tego bali. Bardzo nas cieszy, że znalazły się odważne firmy po to, żeby najpierw wyszkolić pracowników w wiarze, a potem jeszcze wesprzeć ich też w wykonywaniu obowiązków. Z kolei prezydent Andrzej Duda zwraca uwagę, jak w kwestii współpracy firm powinno działać państwo. Pokazywanie zainteresowania przedsiębiorcom, budowanie przyjaznego klimatu wokół prowadzonej działalności i właśnie także wokół tej działalności najmniejszej. Stąd cała ta idea startupów w Pałacu. Na spotkaniu było blisko 70 przedstawicieli startupów, czyli młodych firm oferujących nowoczesne rozwiązania i niemal 30 dużych przedsiębiorców. Władysław Żmuda, Grzegorz Lato, Jan Tomaszewski to 3 z 8 nazwisk wybitnych piłkarzy, które pojawią się na tablicach na PGE Narodowym w Warszawie. 12 czerwca przed meczem Polska-Litwa na promenadzie okalającej stadion otworzą aleje gwiazd piłki nożnej. Pierwsze tablice z brązu z odciskami piłkarzy zostaną odsłonięte przy pomniku Kazimierza Górskiego. Jak mówi prezes fundacji Aleja Gwiazd Sławomir Jachimowski, do zagospodarowania jest ponad kilometr wokół stadionu. Będzie również tablica Włodzimierza Lubańskiego, którego odcisk już został pobrany i będzie również tablica prezesa Zbigniewa Bońka. 3 tablice pośmiertne, Gerard Cieślik, Kazimierz Dejna i Włodek Smolarek. Współgospodarzem przedsięwzięcia jest Polski Związek Piłki Nożnej. Organizatorzy zaznaczają, że Aleja Gwiazd Piłki Nożnej przypomina Polakom i światu sylwetki wybitnych. Jutro w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie będzie kolejny już koncert z cyklu To co najpiękniejsze. Zabrzmi swing i muzyka filmowa Wojciecha Kilara. Na słuchacze zostaną przeniesieni w klimat lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Po raz pierwszy w Polsce razem wystąpią angielscy muzycy The Pasadinarów Orchestra i The Papini Sisters. Mówi Andrzej Korczak z agencji artystycznej KRAP. Pasadinarów Orchestra i Pupini Sisters to są bardzo topowe zespoły w Europie grające muzykę retro z domieszką humoru. Pasadinarów Orchestra objeździli cały świat, występowali dla Królowej Brytyjskiej. Naprawdę są bardzo rozchwytywaną orkiestrą i bardzo często oni występują razem z różnymi artystami. W tym przypadku będzie to zespół, który wzoruje się na słynnej grupie wokalnej Andrew Sisters. To co najpiękniejsze wiosna to 3. część serii koncertów zapoczątkowanych przez Polskie Radio jesienią 2017 roku. Ich celem jest popularyzacja polskiej i światowej muzyki. Koncert przypomnijmy jutro o 19. A skrót informacji w trójce o 16.30. Piękna pogoda dzisiaj. Zerkam przez okno przy Myśliwieckiej 357, ale zerkam także na mapę Instytutu Meteorologii właściwie wszędzie. Dzisiaj, proszę Państwa, w Polsce, no prawie wszędzie, północ, centrum, słonecznie i ciepło. Na południu kraju, jak widzę, pojawiają się opady deszczu, Zakopane 13 stopni i tam właśnie teraz deszczowo. Dzisiaj w północnej, zachodniej i centralnej Polsce bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami, tylko przelotne opady deszczu. Możliwe są także burze. Temperatura maksymalna przeważnie od 23 do 25 stopni, jedynie na południu kraju od 19 do 22, najchłodniej w strefie nadmorskiej od 16 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, duży telewizor mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę. Nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za Smart TV Sony 55 cali 4K Ultra HD zapłacisz teraz tylko 1499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wyliczona na dzień 29 marca 2018 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:06. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A w audycji do 19 między innymi trwa akcja ratunkowa w Jastrzębskiej Kopalni Zofiówka. Ratownicy znaleźli sygnał radiowy. Mamy trzech górników poszukiwanych. Jeden miał lampę z inną częstotliwością, dwóch ma lampę z tą samą częstotliwością. Także nie wiemy jeszcze, czy to jest jedna lampa, czy dwie, tak i którego. Co by Państwo powiedzieli na rewolucję w podatkach? Czas najwyższy, aby zlikwidować podatek PIT. Urzędy skarbowe, zamiast zajmować się podatkiem VAT, zajmują się jednocześnie i Janem Kowalskim, i zorganizowanymi grupami przestępczymi operującymi w VAT-cie. Fotoradary nieskuteczne. Co zamiast nich? Kierowcy w miejscu fotoradaru w większości zdecydowanej jadą zgodnie z przepisami, natomiast zaraz po minięciu fotoradarów 90% kierowców przyspiesza. Od razu zapytam, czy Państwa zdaniem fotoradary są nieskuteczne? 22,7 trójek, telefon do dyspozycji. W audycji także o karcie osób bezdomnych wdrażanej przez samorządy. To jest bardzo ciekawy dokument, który wskazuje, jakie zobowiązania w stosunku do takich osób mają władze miejskie. Będziemy także w Chinach, w których władze prześladują ludzi wierzących. Pradziadek, on jako pierwszy katolik w naszej rodzinie, on został zabity przez komunistów i dziadkowie, rodzice też byli w więzieniu. Tylko ze względu, że są katolikami. W Łodzi zwiedzimy słynny budynek EC1 i tamtejsze Centrum Nauki i Techniki. Na przykład mamy eksperymenty z ciśnieniem i z pękaniem balonu. To jest bardzo spektakularne, dzieciaki to uwielbiają. Naszym głównym celem jest zainteresować nauką. Więcej w reportażu w Trójce po 18.15. zd3@polskieradio.pl 22,7 trójek 71 335, do Państwa dyspozycji wszystkie te formy kontaktu z nami. Anna Regulska, Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z Państwem do 19. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5 oszczędzasz 200 zł, płacąc 2299 zł. Kupując iPhone SE z pamięcią 32 GB oszczędzasz 50 zł, płacąc 1299 zł. A kupując Power Audio Sony oszczędzasz 200 zł, płacąc 799 zł. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Polskie Radio zaprasza na kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze wiosna pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Po raz pierwszy razem w Polsce Pasadenarów Orkiestra i The Pupini Sisters przeniosą nas w świat swing lat 40. i 50. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona muzykę filmową Wojciecha Kilara. Środa 9 maja, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja koncertu w programie pierwszym oraz streamingu na portalu polskieradio.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii, wraz

tych lampach, proszę Państwa, ja też je tutaj zaprezentowałem, w środku są zatopione nadajniki. Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Do każdego górnika, który zjeżdża na dół, jest przypisana lampa z tymi jednym z 8 kanałów. Wczoraj ratownicy znaleźli sygnał radiowy, który pojawia się w tym miejscu około 20-25 metra. Mamy 3 górników poszukiwanych. Jeden miał lampę z inną częstotliwością, 2 ma lampę z tą samą częstotliwością. Także nie wiemy jeszcze, czy to jest jedna lampa, czy dwie, tak i którego. Sam też górnikiem byłem, no i też jestem sercem z nimi. Jestem wszystkich znał, nie? I też to przeżywam, nie? Co górnik może zrobić w takiej sytuacji, jak czuje, że... No się chować do sekcji. W miejscu, w którym przypuszczamy, że mogą być pracownicy. Tomasz Śledź, zastępca prezesa, specjalista do spraw technicznych. Słychać, i ratownicy nam to potwierdzili dzisiaj po wyjeździe z nocy, że słychać, nie wiedzieli co powiedzieć, jakiś wentylator. Tam jest rozszczelnienie rurociągu sprężonego powietrza. W tym rurociągu jest powietrze, które ma wartości około 19-20%. Także bądźmy dobrej wiary, że ci pracownicy żyją tam. Cały czas trwa penetracja. To jest naprawdę, gdzie ciężko jest tak naprawdę odróżnić, gdzie jest urobek, gdzie są maszyny, gdzie są elementy. To jest wszystko pokryte kurzem. Teraz, jak wspomniałem, idą z tą anteną, tak żeby metr po metrze sprawdzać, a później, proszę Państwa, no to jest praca tak naprawdę dłońmi i rękoma tych ratowników. Ile zastępów pracuje? 15, w ciągu całego dzisiejszego dnia 40. Jak zobaczymy w miejscu pracy, gdzie ratownicy dotarli, tego metanu jest dosyć dużo, 20% i tlenu 17%. Dlatego teraz bardzo ważne jest doprowadzenie powietrza w miejsce pracy i żeby dalej można było penetrować, musimy powycinać przenośniki, urządzenia, które tam przeszkadzają. Bezpieczeństwo tych ratowników jest dla nas też bardzo ważne. Cały od soboty tym ratownikom gotujemy cały czas, także my tu mamy dyżury i od samego rana i są gotowane posiłki. Coś mówią, opowiadają? To znaczy się, no akurat ja jestem na kuchni, no to kelnerka bardziej tam. Raczej to jest wszystko w skupieniu, bo wiadomo, bardzo są zmęczeni. Każda żona, jeżeli ma męża górnika, no to się zawsze martwi. Nie? Mój syn też pracuje akurat dla tej kopalni. W tej chwili miał wolne. Także dużo szczęścia. Oj, dużo szczęścia. To jest niewyobrażalne. A jak pani zareagowała, gdy to pani usłyszała? No jak mogłam zareagować, wie pan, no jak można. No tragedia, po prostu sobie nie wyobrażam. Dlatego dziwię się, że ludzie, którzy mówią, że górnicy tyle zarabiają, żeby raz tylko zjechali tam nad podziemie. Właśnie zimno się zrobiło. W Jastrzębskiej Kopalni był Kamil Jasek, reporter Radia Katowice. My tej sprawy, proszę Państwa, wciąż oczywiście nie zamykamy. Cały czas najświeższe informacje z Jastrzębia Zdroju w serwisach Trójki. Jeśli tylko pojawią się jakieś najnowsze, oby tylko pozytywne informacje, dowiedzą się o tym Państwo z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. Obłąka na obok, strach na dachy, już teraz. Pukam do twego wnętrza, chcę zanurzyć nas w miłosnych incydentach. Mów cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień. Miłość płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych, odwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Bum, bum, miłość płonie w naszych sercach, liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd, zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyraźnie. Na zakrętach nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. tutaj znów noszę cię na rękach, razem płomień i iskierka. Oto mej pamięci łezka, stoisz tutaj znów, a ja przed tobą klękam. Odpowiedź łatwa do odgadnięcia. Nie odchodźmy stąd, opłakany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Za mnie mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Na zegarach 16:21. Zapraszamy do Trójki. Koniec z wypełnianiem skomplikowanych zeznań podatkowych i odliczaniem ulg. Politycy chcą zlikwidować podatek dochodowy, czyli tzw. PIT. Na biurku premiera leży gotowy projekt stosownej ustawy i choć szef rządu na razie się nim nie zainteresował, już wiadomo, że poparliby go także posłowie z ugrupowania Kukiz 15. Czy zostanie nam w sumie w kieszeni więcej pieniędzy? Pomarzyć oczywiście zawsze można. No jeśli jest korzyścią dla nas płacących, jeśli nam zostanie więcej, no to oczywiście każdy powie, że tak. Podatek dochodowy całkowicie zlikwidować? Oczywiście, jeżeli w tym momencie miałby się zwiększyć pensja, to głupotą by było, gdybym powiedziała, że nie. Jakie są podstawowe założenia tego projektu? To jest pewna rewolucja podatkowa. Adam Abramowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Zlikwidujemy PIT i CIT w obecnej formie. Skutkiem tego jest obniżenie kosztów pracy, co spowoduje podniesienie wynagrodzeń. Wynagrodzenia mogłyby wzrosnąć powyżej 20% dla każdego. Propozycja jest bardzo konkretna, policzona, ale jest to propozycja ze środowisk gospodarczych plus części posłów. Nie jest to propozycja ani rządowa, ani partyjna Prawa i Sprawiedliwości. My traktujemy to jako głos w dyskusji. Jeśli zlikwidujemy PIT, to de facto te pieniądze i tak wpłyną do budżetu. Paweł Szramka, poseł ruchu Kukiz 15. Bo jeśli zostawimy je w kieszeniach obywateli, to oni również na naszym rynku te pieniądze wydadzą, czyli VAT z tych produktów oczywiście trafi również do budżetu. W takim razie jak nie PIT, to co? Czym zastąpić ten podatek? Podatek przychodowy. Wszyscy musieliby go zapłacić. On jest nie do uniknięcia. Jest sprawiedliwy i powszechny. Pomysł tego podatku od przychodu to jest dobry pomysł? Mamy w Polsce bardzo proste i sprawnie działające rozwiązania. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. Chociażby jak podatek tak zwany Belki, czyli od zysków kapitałowych, gdzie obywatel ma naliczany i potrącany podatek, ale sam go nie płaci, płaci ten podatek bank. Można spowodować, że podatek od sumy wszystkich wynagrodzeń w przedsiębiorstwie jednym przelewem płaci przedsiębiorca. Jeżeli chodzi o podatek przychodowy, to jest to bardzo głupi pomysł. Aleksander Łaszek z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jeżeli rolnik sprzedaje zboże młynarzowi, młynarz sprzedaje mąkę piekarzowi, piekarz sprzedaje chleb do sklepu, a sklepikarz sprzedaje chleb, to w przypadku podatku przychodowego każdy z nich płaciłby podatek. Natomiast gdyby to samo działo się w ramach jednej firmy, podatek byłby płacony tylko raz. Podkreślane jest to, że no koszty pracy się zmniejszą, więc w związku z tym więcej pieniędzy będzie trafiało do naszych kieszeni, ale niektórzy narzekają, że no dobrze, no ale ulgi zostaną zlikwidowane, więc nie będziemy mogli z tych ulg korzystać. Warto historycznie przypomnieć, że w momencie, kiedy wprowadzono ulgę podatkową na budowę mieszkań, wtedy akurat okazało się, że dramatycznie spada budowa mieszkań. Obywatele uczą się nie dlatego, że dostali symboliczną ulgę na naukę, tylko dlatego, że potrzebują po prostu wiedzy. Wprowadzenie chociażby też ulgi na internet nie spowodowało, że w miejsca, w którym internetu nie było, obywatele mogli z internetu korzystać tym samym z tej ulgi. Lepiej mieć system, który jest sterowny i przewidywalny, niż system, który jak dzisiaj jest jednym z bardziej skomplikowanych i złych systemów podatkowych na świecie. O to, co zmieniłoby się wraz z likwidacją podatku dochodowego, pytał Mariusz Krzemiński. A co Państwo na to? Świat bez PIT? 2027 trójek to telefon na Myśliwiecką. W Trójce teraz Fish, Emadę Tworzywo. Układamy swoje dźwięki, słowa całą noc. Moje uszy stają się jakby całym mną.

że pomnik, zadeklarował, że pomnik czasowo musi zniknąć z tego miejsca, w którym obecnie stoi, zostanie przechowany w godnym miejscu i że będzie prowadził rozmowy ze społecznością polską na temat tego, czy wróci on w to miejsce, w którym obecnie stoi, czy w jakieś inne, jak zadeklarował, godne miejsce. To jest deklaracja burmistrza złożona nie bezpośrednio do mnie, ale do przedstawiciela Polonii, dokładnie Eryka Lubaczewskiego, który jest działaczem polonijnym, dyrektorem wykonawczym Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej, który brał udział w negocjacjach. W tych negocjacjach brał udział także były burmistrz Trenton, czyli sąsiedniej miejscowości w New Jersey, były szef Komitetu Burmistrzów Amerykańskich Douglas Palmer. W rozmowy były włączone, byli włączeni przedstawiciele polskich władz. Nie mam na razie upoważnienia, by mówić dokładnie kto, ale tego rodzaju rozmowy, dialog trwał. No i stąd ta pojednawcza deklaracja burmistrza New Jersey, Stevena, burmistrza Jersey City, przepraszam. Marek bardzo dziękuję. Marek Wałkuski, jak Państwo słyszeli, łączenie telefoniczne. Marek jest na miejscu i słuchacze Trójki mają okazję dowiedzieć się o tym jako pierwsi, jak Państwo słyszeli. To są informacje Marka zdobyte kilka chwil temu. Ta konferencja burmistrza wciąż przed nami ma się odbyć około godziny 17 polskiego czasu. Wtedy zapewne zostanie to ogłoszone publicznie. Jeśli mogę skorygować, odbędą się tutaj dwie konferencje o 17 polskiego czasu. W sprawie pozwu, przepraszam, a potem burmistrz. Którzy chcą złożyć pozew przeciwko miastu i przeciwko burmistrzowi. Później konferencja w Urzędzie Miasta, ale nie z udziałem burmistrza, tylko z udziałem trójki radnych, którzy wcześniej krytykowali decyzję burmistrza o tym, że tego dialogu ze społecznością polską nie było. Oni nie deklarowali, że są za tym, żeby pomnik w tym miejscu pozostał, ale dystansowali się od tego sposobu, w jaki sprawa była załatwiana. I oni będą mieć konferencję. Na razie nic nie wskazuje na to, by burmistrz taką konferencję na tym etapie ogłosił. Ale jakie jest stanowisko burmistrza w tej sprawie? Marek, ty przedstawiłeś. Bardzo serdecznie dziękujemy. Marek Wałkuski, Jersey City. Będziemy do tej sprawy oczywiście jeszcze wracali. No, będziemy się także przysłuchiwali konferencji jednej i drugiej. Będziemy Państwa informować w serwisach Trójki o tym, co jedna i druga strona na ten temat mówi. W Trójce już wkrótce Ernest Zazonia, teraz Anita Lipnicka, jak Bonnie i Clyde. Nie wierzę już w nic, nie czekam na cud. Wyśniły się sny, tu popiół, tam miód. Leciałam co sił, jak motyl pod wiatr. Zostałeś mi ty, to tyle co mam. Jeśli wszystko stracone, mosty złudzeń spalone, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie i Clyde. Nie chodzę się bić, bo nie ma już o co. Nie nosi mnie w dym, choć wciąż włóczę się nocą. Spójrz, znów ci przynoszę ten sam bukiet gwiazd. Zostałaś mi ty, to tyle co mam. Jeśli wszystko stracone, rafy snów zatopione, minął czas. tobą skończyć się pragnę. Deal po diable, jak Bonnie i Clyde. Czy to takie dźwięki, czy to pogoda za oknem, ale trochę się państwo rozmarzyli, choć podmiot tych marzeń dość mało romantyczny. Proszę pamiętać, że cały czas przygotowywany jest podatek katastralny, więc likwidacja wszystkich podatków oprócz VAT-u i ustanowienie podatku katastralnego byłoby super, bo człowiek by dopiero płacił podatek od zgromadzonego dobra. Pozostaje tylko problem wyprowadzania pieniędzy za granicę, to jest całkiem inny problem. Świat bez PIT 22 i 7 trójek. Ernest Zozoń w Trójce. Już za moment. Powinni wreszcie ustąpić. Powinni. To nie jest ustępstwo dla Paszyniana, tylko ustępstwo dla narodu. A dla narodu ustępuje. Mówili czekający na dzisiejsze głosowanie parlamentu w sprawie premiera Ormiani. Rewolucja w Armenii, choć trwa, trudno nazwać ją rewolucją, bo wygląda jak wielki festyn. Na ulicach Erywania zbierają się ludzie, tańczą, śpiewają. Jeśli jesteś głodny, to ktoś cię nakarmi. Nikt nie ma pretensji o zablokowane ulice. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Ormiański naród prowadzi rewolucję przeciw korupcji i niesprawiedliwemu politycznemu systemowi, a Serzh Sarkisjan jest symbolem tego wszystkiego w Armenii. Wszystko zaczęło się od tego, gdy Serzh Sarkisjan miał przesiąść się z fotela prezydenta na krzesło premiera, zabierając ze sobą całą władzę. Ten trik przez Ormian został zidentyfikowany i wyszli na ulicę. Jeden sukces odnieśli. Sarkisjan zrezygnował z władzy i polityki, ale z drugim był już problem. Przy pierwszym podejściu parlament nie wybrał premierem lidera rewolucji Nikola Paszyniana. Oni odrzucili głos ludu, ale ludzie obalą ten system i obalą partię republikańską. My chcemy, by Paszynian został premierem. Popieramy go. Nie chcemy nikogo innego. On jest naszym liderem. Chcemy Paszyniana. On powinien tu rządzić. Będziemy szczęśliwi, jak on zostanie premierem. Nikol Paszynian, były dziennikarz, często zadzierał z władzą, tropił jej nieczyste sprawki, często był ciągany po sądach, często też był ofiarą bezpośredniej agresji. W 2008 roku uczestniczył w krwawo stłumionych protestach. Oskarżony o wszczynanie zamieszek, skazany został na 7 lat więzienia. Zwolniono go po dwóch. Wówczas zaczyna się jego kariera polityczna. W 2012 roku zostaje posłem. Startował też w wyborach na prezydenta Erywania. Teraz jest liderem protestów. A po tej deklaracji większościowej partii republikańskiej Republikańska Partia Armenii zgodnie z konstytucją przystąpi do wyboru premiera i poprze kandydata, który zostanie zgłoszony przez przynajmniej 1/3 posłów. Dziś Paszynian, ku wielkiej radości Ormian, premierem został. A moim gościem jest pan Arkadiusz Miksa, Fundacja Ormiańska. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. No to dziś wielkie święto w Erewaniu. Zdecydowanie tak. Sytuacja, która wydawała się nam, że będzie bardzo groźna, wypadki mogły być różne. Serzh Sarkisjan mógł tak naprawdę próbować utrzymać tą władzę za wszelką cenę. No jednak widząc napór społeczeństwa i też już taką sytuację, powiedział skrajną, w jakim to społeczeństwo było, bo w momencie, w którym byłem akurat tuż przed rozpoczęciem tak naprawdę tej całej rewolucji, no to Ormianie mówili w Erewaniu mi, że tak naprawdę jest to najgorsza sytuacja, w jakiej się znaleźli od roku 89, od rozpadu Związku Radzieckiego, który z jednej strony dał im niepodległość, z drugiej strony no sytuacja była wtedy trudna, prawda? Rozpad i budowa państwa, można powiedzieć, od podstaw. I tuż przed rozpoczęciem tej rewolucji ta sytuacja była taka, że oni byli już tak przygnębieni i właściwie też nie było, można było powiedzieć, w tym momencie w nich wiary w ogóle w sukces, że cokolwiek się zmieni pozytywnego. Więc jest to naprawdę przełomowe wydarzenie na pewno w historii Armenii. No i mają premiera, którego chcieli. Bo tak naprawdę te partie opozycyjne, które były w parlamencie, one również nie wzbudzały zaufania społecznego. Oni mówili, Sarkisjan jest zły, ale tak naprawdę ta opozycja, która jest w parlamencie, ona nie jest lepsza. Właściwie nie daje możliwości i pewności tego, że przyszłość Armenii pójdzie w dobrą stronę, nawet gdyby któryś z tych stronic opozycyjnych przejął władzę. Więc ten człowiek, jak to się mówi, ten człowiek z ludu jest tak naprawdę w ich poczuciu najlepszym, najsłuszniejszym wyborem z możliwych. Mimo tego, że mówi pan o bardzo dużym niezadowoleniu i rozczarowaniu własną władzą i państwem, to jednak to była pogodna rewolucja. To nie była rewolucja krwawa i gniewna. Co prawda w momencie, w którym opuszczałem Armenię, był to pierwszy dzień wystąpień, był to piątek 13 kwietnia i był to początek, który właściwie jeszcze nie zapowiadał tego, co się stanie, bo było to naprawdę zebranych kilkadziesiąt, może około 100-150 osób, młodych ludzi w większości. I tak naprawdę ten początek już pokazywał, że w Armenii tego typu rzeczy odbywają się dość pokojowo, choć też nie zawsze, bo 2 lata temu przy podobnych manifestacjach kilka osób jednak zginęło. Tym razem było widać, że policja była bardzo wycofana, mimo że to była to antyrządowa manifestacja, nie było widać policji. Tak naprawdę pojedyncze radiowozy, które raczej tylko osłaniały od skutków nieszczęśliwych wypadków. Natomiast nie było tam policji z pałami, która by stała gdzieś tam z tyłu i czekała tylko na interwencję. Co prawda w tych kolejnych dniach no już były takie troszeczkę bardziej utarczki, starcia i tak dalej, ale mimo jednak wszystko to nie wymknęło się spod kontroli. A myślę, że bierze się to również z tego, że no, Ormianie mają inne problemy, tak? Mają tą sytuację, ten konflikt z Azerbejdżanem i tak naprawdę tutaj też oni starali się tę rewolucję przeprowadzić w taki sposób, żeby ona jak najmniej dotknęła struktury państwa i system bezpieczeństwa tego kraju. Nikol Paszynian jest takim absolutnym w tej chwili liderem tego protestu? Wydaje się, że tak. Bierze się też z tego, że społeczeństwo mu ufa z tego powodu, że jakby sam przechodził tą całą ścieżkę, że jako dziennikarz prowadził wiele tych śledztw dotyczących właśnie korupcji w państwie, tego nepotyzmu, tych wszystkich negatywnych zjawisk, które przez całe te rządy Sarkisjana no, towarzyszyły Armenii i też, że spotykały go z tego powodu właśnie problemy, więc jest jakby takim naturalnym liderem. To nie jest taki człowiek, który, jak to się mówi, przyszedł w politycznym garniturze i który tutaj próbuje rozgrywać to społeczeństwo na zasadzie mówienia im jakichś haseł, powiedzmy, które się dobrze sprzedają, powiedzmy, politycznie, marketingowo. On jest takim człowiekiem ludu. Ale mówi się też, że nigdy niczym nie rządził. No oczywiście jest to ryzyko, natomiast społeczeństwo ormiańskie chyba woli tą alternatywę, tą niepewność, niż tą pewność, które dają te partie, które są aktualnie w parlamencie, w których się mówi podatności na wpływy z zewnątrz, na wpływy rosyjskie, na wpływy innych państw, bo jest to też takie dość newralgiczne miejsce, gdzie stykają się te interesy tych wielkich graczy politycznych światowych. W jakim kierunku będzie Nikol Paszynian prowadził Armenię? To będzie kierunek na zachód? Czy w kierunku Rosji? Społeczeństwo ormiańskie chciałoby pójść tak trochę własną drogą. To znaczy i pewne rzeczy widzi i pozytywy, te, które są w Unii Europejskiej, ten rozwój gospodarczy, ale też pewnych rzeczy jakby nie kupuje, w sensie takim, że jest to społeczeństwo chrześcijańskie, dość takie, bym powiedział, konserwatywne i te pewne rzeczy, które są w zachodniej Europie, w Unii Europejskiej, pewnego rodzaju procesy, które tam następują, Armenia jest zupełnie w innym miejscu, więc to tak mieszkańców Armenii spycha ich troszeczkę w inną stronę, taką alternatywną, więc myślę, że oni będą się starali pójść taką drogą pośrodku, choć tak naprawdę może to być trudne, bo w pewnym momencie trzeba będzie się podzielić albo być może za Unią Europejską, albo za tą Unią Euroazjatycką i wybrać albo drogę jednak bliższej współpracy z Rosją, bądź bliższej współpracy z Zachodem, tak? Czy, to, czy z Unią Europejską, czy ze Stanami Zjednoczonymi? Zastanawia mnie i przyznam szczerze, trochę niepokoi taki spokój Moskwy w tej sytuacji i zmiany władzy w Armenii. Ormianie z racji tego, że byli w tym wciśnięci między tą Turcję wrogo nastawioną i Azerbejdżan też wrogo nastawiony, prawda? W Rosji widzieli takiego swojego, bym powiedział, obrońcę. Natomiast w 2016 roku, kiedy Rosja zaczęła sprzedawać dość intensywnie broń Azerom, no to nastawienie takie prorosyjskie no znacząco zmalało i w tym momencie no są rozczarowani Ormianie polityką rosyjską wobec nich i mam wrażenie, że sama Rosja bardziej też postawiła na Azerbejdżan, który z racji tego, że prawda ma te surowce naturalne, myślę tu o ropie naftowej, która jest ważna i cenna i ma też środki na zakup broni, że Rosja powoli przesuwa ten środek ciężkości w kierunku jednak Azerbejdżanu niż Armenii, która no jakby nie jest w stanie niczego wielkiego zaoferować, bym powiedział. Nie jest tak poważnym graczem jak Azerbejdżan, tak? Który w tym momencie staje się ważniejszym graczem politycznym w tym regionie. Trochę może to smutne, do jakiego wniosku dochodzę. To, że ta Armenia taka biedna i to, że nikogo nie interesuje, no to może właśnie jest ten los na loterii wygrany, bo da się jej po prostu spokojnie żyć własnym życiem. I na pewno ona dzisiaj potrzebuje spokoju, możliwości rozwoju, bez względu na to, czy Ormianie sami zdecydują pójść bardziej w kierunku tym euroazjatyckim, czy Unii Europejskiej, to na pewno jest niepotrzebny właśnie ten spokój i ta możliwość rozwoju, tego, żeby ludzie nie musieli tego kraju opuszczać, bo opuszczają na wielką skalę. Emigracja dotyczy w tym setek tysięcy tak naprawdę mieszkańców tego kraju rozsianych po całym świecie, którzy z przyczyn ekonomicznych i tej trudnej sytuacji musieli opuścić ten kraj. Arkadiusz Miksa, Fundacja Ormiańska, był gościem dzisiaj naszej audycji. Proszę pamiętać, nasze programy są dostępne także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Tylko w Saturnie. Totalna ochrona i konfiguracja smartfona. W pakiecie taniej. Instalacja antywirusa McAfee, ochrona folią HD+, konfiguracja i przeniesienie danych. Tylko 129 zł. Saturn. Technologia tak ma. Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone. Jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji: szkolenia.polskieradio.pl. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo! To pani cały czas mnie denerwuje! Wieczne problemy! O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie! Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie.